zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 maja, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef NATO uznaje, że Kijów ma prawo do obrony, atakując także cele na terytorium Rosji. Trwają kontrole policji w związku z długim weekendem. Mundurowi sprawdzają prędkość, ale też zapinanie pasów i przewożenie dzieci w fotelikach. Sprawdzimy w tym serwisie, jak przebiega kampania wyborcza na Wyspach Brytyjskich i co obiecują tamtejsi politycy. Ukraińcy mają prawo do samoobrony także poprzez uderzanie w cele wojskowe, które znajdują się poza ukraińskim terytorium, a z których Rosjanie dokonują ataków. Tak mówi szef NATO Jens Stoltenberg. W Pradze spotykają się dzisiaj ministrowie spraw zagranicznych sojuszu. Ukraina walczy dzielnie, powiedział sekretarz generalny NATO, ale jak dodał, wyzwania, którym musi stawić czoła, są większe i ciągle rosną. Ukraina wciąż może zwyciężyć, ale tylko dzięki ciągłemu i silnemu wsparciu ze strony sojuszników w NATO. A premier Czech Petr Fiala powiedział, że w ramach czeskiej inicjatywy zakupu pocisków dla Ukrainy zebrano ponad 1,6 mld euro. 15 krajów bierze udział w inicjatywie. Pierwsze dostawy setek tysięcy pocisków oczekiwane są w najbliższych dniach. Dostawy mają być regularne, miesięczne. W sumie około 1 000 000 pocisków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydenci Francji i Stanów Zjednoczonych Emmanuel Macron oraz Joe Biden spotkają się 8 czerwca podczas wizyty amerykańskiego przywódcy we Francji. Tematem ich rozmów będzie wsparcie dla Ukrainy, podał Pałac Elizejski. Wcześniej, 6 czerwca, prezydent Biden będzie we Francji na obchodach upamiętniających 80. rocznicę lądowania aliantów w Normandii. W całym kraju trwają kontrole policji. Mundurowi prowadzą akcję Bezpieczny Weekend. Sprawdzają nie tylko prędkość. Funkcjonariusze zwracać będą uwagę na korzystanie przez użytkowników pojazdów z pasów bezpieczeństwa, a także właściwe przewożenie dzieci w pojazdach. Niezwykle ważnym zadaniem będzie eliminowanie z ruchu kierujących będących pod wpływem alkoholu. To Robert Opas z Komendy Głównej, który też zwraca się do kierowców. Apelujemy o ostrożność, rozsądek, rozwagę na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Kierowcom samochodów przypominamy, że motocykliści, motorowerzyści, rowerzyści, użytkownicy hulajnóg, podobnie jak piesi, są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i lekceważenie ich praw na drodze może doprowadzić do poważnych, tragicznych konsekwencji. W tym roku policja odnotowała już 740 wypadków z udziałem motocyklistów, a to 275 zdarzeń więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzmożone kontrole potrwają do końca weekendu. Sąd po raz trzeci odmówił szefowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejowi Świrskiemu przyjęcia do depozytu sądowego pieniędzy z abonamentu należnych Polskiemu Radiu. To, jak wynika z postanowienia, ponad 11 milionów złotych. Postanowienie zapadło 17 maja, ale dopiero teraz sąd zgodził się na udostępnienie dokumentów. KRIT od początku roku nie przekazuje mediom publicznym należnego abonamentu. W przypadku Polskiego Radia to ponad 70 milionów złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę 800+ na nowy okres świadczeniowy. Potrwa on od czerwca do końca maja przyszłego roku. Na konta rodziców i opiekunów przelano 500 000 000 złotych. Jak starać się o pieniądze, przypomina Paweł Karpiszyn. Wnioski o świadczenie można składać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji MZUS, bankowości elektronicznej, PUE ZUS, a także przez portal Empatia, przypomina Anna Grabowska, regionalny rzecznik ZUS w województwie warmińsko-mazurskim. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, to wypłaty będzie można spodziewać się najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Dlatego warto pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia, podkreśla Anna Grabowska. Jeśli rodzice czy opiekunowie skuźnią się i wniosek na nowy okres złożą po 30 czerwca, to nie otrzymają już wyrównania. Wówczas prawo do świadczenia będzie przysługiwało tylko od miesiąca złożenia wniosku, z wyjątkiem rodziców nowonarodzonych dzieci, którzy na złożenie dokumentów mają 3 miesiące od narodzin dziecka. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Zatrudniasz zagranicznych pracowników, zapłacisz wyższy podatek. To pomysł brytyjskiej partii Reform UK, kampanię wyborczą przed lipcowymi wyborami i obietnica, śledzi nasz korespondent Adam Dąbrowski. Szef partii Richard Tice przekonuje, nasza gospodarka jest uzależniona od imigrantów, a tracą na tym brytyjscy pracownicy. Ten narkotyk sprzedają nam na każdym rogu i konserwatyści, i lejburzyści. Potrzebujemy lekarstwa, jest nim podatek imigracyjny. Badania pokazują, że w przypadku pracowników najsłabiej zarabiających imigracja rzeczywiście doprowadziła do obniżenia zarobków, choć skala jest bardzo niewielka. W wielu sektorach brytyjskiej gospodarki brakuje tymczasem rąk do pracy. Po Brexicie pracowników nie da się już tak łatwo sprowadzić. Konserwatyści mówią nie większemu otwarciu na imigrantów, podobnie jak lewicowa partia pracy. To dlatego, że znaczna część jej potencjalnych wyborców głosowała za Brexitem. Obawiała się konkurencji, na przykład ze strony Polaków. Dodajmy, że w większości sondaży Reform UK zajmuje teraz trzecie miejsce. Ordynacja większościowa sprawia, że szanse na mandaty ma znikome, ale rządzący torysi obawiają się, że w niektórych miejscach ugrupowanie zabierze im głosem, torując drogę do zwycięstwa liberalnym demokratom albo lejburzystom. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Temperatura od 24 do 27 stopni. Tej nocy przelotne opady deszczu i miejscowe burze, głównie w pierwszej części nocy. Na termometrach zobaczymy od 10 do 15 stopni. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro 7 dni turbo rabatów na produkty objęte promocją. Do 5 czerwca laptop Asus VivoBook Go AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2649. Teraz za 2499 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Let's go. 11 minut po 16 w programie trzecim Polskiego Radia. Ponownie wita Państwa Grzegorz Hoffman. Druga część tonacji rozpoczęta. To oczywiście Sabotaż, jeden z najbardziej rozpoznawalnych numerów w całym dorobku grupy Beastie Boys. Co prawda zespół nie istnieje już od ponad 10 lat, ale pozostawił po sobie kilka wyśmienitych płyt i to właśnie jedna z nich. Ill Communication. Jutro mija równo 30 lat od premiery tego albumu, który świetnie radził sobie zarówno wśród krytyki przed 30 laty, jak i fanów. Pierwsze miejsce na listach przebojów albumowych w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Sabotaż za nami, mało kołysząco, teraz już będzie odrobinę bardziej. Kick it, bro. Yes, indeed, it's fun time, fun time. Because you can't, and you don't stop. Because you can't, and you don't stop. Oh, when you can't, and you don't stop. If you ain't coming back, the show shine. I wanna say a little something that's long overdue. The disrespect of women has got to be due. To all the mothers and the sisters and the wives and friends, I wanna offer my love and respect to the end. Well, you say I'm 20-something, then I shouldn't be slugging, but I'm working harder than ever. And if you call it back and someone talks and said I apologize for watching my TV, yeah. Still listen to wax, I'm not using the CT. Well, I'm that kid in the corner, all fucked up, and I wonder so I'm gonna pick a piece off the pie. Why not? I'm not quitting. Think I'ma change up my style just to fit in. I keep my underwear on, the wear on, so my back's a good one. Root Down i Sure Shot. Dwa utwory z płyty Ill Communication grupy Beastie Boys sprzed lat 30. Bardzo dobry okres w twórczości tej nowojorskiej grupy. Zresztą właściwie cała dekada lat 80. i 90. to okres, to czasy, w których Beastie Boys nie brali jeńców. Teraz nieco nowsza muzyka, właściwie o wiele nowsza, dlatego że z płyty tegorocznej grupa, która już się pojawiła na antenie Trójki, nazywa się Home Countries. Stays in the family. Grow a hedge, fence or wall so we can't see what's going on. Straight to the city. Dirty cash ain't made overseas. Straight to the city. Bonnaroo, more like Bon to Tees. The audacity to charge an entrance fee to see what once was yours, but not for long, but not for long. Bend me a credit card. Second single flop. Yeah, I heard the bass player had to get a real job. That'll be fine. Yeah, they're alright. That's got connections to the mob. Yeah. left what's left. I can't afford a breath. I can't afford a single cigarette. So take a wild guess. I was thinking of trying on my own. Cut my cords and don't pick up the phone. Like a river full of dirt, I'm hurt as we burn. Like a prejudicial mold enclosed, I'm so Countys. Wreszcie jest płyta długogrająca. Wcześniej były epki, single, które już znamionowały pewną jakość, ale dopiero ten pełnowymiarowy produkt, czyli płyta długogrająca Exactly As It Seems, potwierdza jakość. Home Countys z Bristol. Dividing Lines i Wild Guess to tytuły utworów. Pozostajemy przy muzyce takiej lekko kołyszącej. Zespół, który już też pojawił się na antenie programu trzeciego, Shannon and the Clumps. You're so much more than I knew I could.

Richard Hawley, My Little Treasures i Doors, dwa utwory z albumu Feather, któremu jutro stuknie 5 lat, a jutro też ukazuje się nowy album tego artysty, którego fragmenty już wkrótce na antenie Trójki. A teraz płyta, która ukazała się w maju tego roku. Jest to zespół nowy, ale już Państwo o nim słyszeli na pewno niejedno. Bracia Pospieszalscy, czyli Santa Barbara. And try this also, we've done.